Dit jaar laten we er een aantal in vervulling gaan. Wilt u uw wens online doorgeven? Kijk dan op regiobank.nl/buurtwens. Regiobank, de buurtzame bank. Het is de sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Wat is het drijfvermogen van de zwarte man? Hoe lang accepteer je als acteur dat typecasting de normaalste zaak van de wereld is? Voor onze gast was het tijd om een stukje te gaan zwemmen en ondertussen de balans op te maken. Hier is Tariq Jansen. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Tariq, op een gegeven moment ga je naar de kapper in de film en dan laat je je afro invlechten. Dat ziet er heel mooi uit. Dan kom je thuis en dan wil Lonneke, je vriendin, aan je haar zitten. En dat mag niet. Nee. Waar staat die scène voor? Nou, ten eerste, als zij naar de kapper gaat en thuis komt, mag ik ook niet aan haar haar zitten. Oké. Okay. Dus, bij deze, Lonneke. Bij deze. Doe je dat wel eens, als ze naar de kapper is geweest? En nee, natuurlijk niet. Omdat zij dat niet wil? Nee, ik weet wel beter, natuurlijk. Mm-hmm. Ja. En zij doet dat dus wel? Ja, zij doet dat dus wel. En dat komt natuurlijk vanuit een vanuit liefde, omdat dat iets bijzonders is. Dat is haren wat je niet vaak ziet. Dat ingevlochten haar en afro, dat zie je ook niet vaak. Maar nee, voor mij staat die scène ook een beetje onwetendheid. Dus als je een kind bent en je hebt afro en er wordt de hele tijd aan je haar gezeten en zegt, oh, wat heb je bijzonder haar, wat heb je bijzonder haar, wat heb je bijzonder haar. Maar je wordt in de samenleving niet beschouwd als bijzonder, maar als anders, omdat je een kleur hebt, dan doet dat, dan is dat een frictie. Dan gaat dat niet samen. Interessant dat je gelijk na de tweede vorm enkelvoud verschiet. Ja. Als je een kind bent. Nou, Tariq, vertel eens. Ja. Jij was zo'n kind. Nou, dat weet ik niet per se. Dat weet ik niet zo goed. Of ik was zo'n kind, zeker. Met een afro? Met een afro. Maar, toen woonde je nog op Curaçao. Toen woonde ik op Curaçao. Dus dat was natuurlijk wel anders. Met veel meer Curaçaonaren om me heen. Er waren ook veel Nederlanders natuurlijk. Daar werd dat niet gedaan. Dus die scène staat niet alleen voor mezelf, maar voor eigenlijk heel veel mensen met een afro die daar echt niet tegen kunnen. Mm-hmm. Dat mensen aan hun haar zitten. Ja. Daar staat die scène voor. Nee, dus Curaçao inderdaad, ja. Je was 10 toen je naar Nederland kwam. Ja. Gingen ze toen wel aan je haar zitten? Ik had toen kort haar. Het grappige is... Mijn oma, destijds op Curaçao, die vond dat ik nooit een afro mocht hebben. Zij was Surinaams. Oma Martina, luidjes, ja. Maar dat was van de Chinese kant. Mm-hmm. En afro, dat waren natuurlijk de bos, ik zeg het even heel hard, de bosnegers. En dat was de boskreolen. De boskreolen, en dat kon niet. Dus dat was wel grappig, dat daar zit ook een frictie in natuurlijk. Ik ben die afro eigenlijk op een veel later leeftijd gaan trotseren. En gaan dragen. Ik heb altijd heel kort haar gehad. Nu ook weer trouwens. Nu ook weer iets korter. Geen vlechtjes. Nee, op een gegeven moment ben ik een afro na 2 jaar wel zat. Het is echt heel veel bijhouden. En daar ben ik heel veel werk, daar ben ik minder van. In de film heb je een afro en heb je ook de hele tijd zo'n kam. Ja, ik zo'n kam in mijn haar. Dat moest van Ivan. Wat heel stoer staat. Ja, ja. Dat moest van Ivan Barboza, de regisseur. Die vond dat een statement, ja. Wanneer heb je die afro wel gehad? In Nederland dus, uiteindelijk. Toen je op Curaçao woonde. Nee, op Curaçao zwom ik natuurlijk. Hè. En afro... Natuurlijk, dat weten de mensen nog niet. Oh, ja. Jij bent namelijk, daar gaan we het ook zo over hebben. Ja. Maar je was een topzwemmer. En misschien nog wel steeds. Cliffhanger. Ja, maar je zwom. Dus ik zwom. Dan is het heel onhandig om een afro te... Nou, je kan natuurlijk een badcape gebruiken. Maar ik heb zoveel haar. Ik had gewoon een kale koppie. Gewoon gemillimeterd haar. Dat zweeft beter op het water. Ik ben begonnen met zwemmen rond mijn 4e. Ik heb alleen maar A-diploma gehad. En toen zeiden ze al, die gast die moet op zwemmen. Serieus, zagen ze dat direct? Ja. Ik deed dat samen met mijn zusje, Ziara Jansen. die overigens beter was dan ik. Danseres en actrice ook. Danseres en actrice. Want die was vroeger in Nederland dan, dus niet op Curaçao, want toen we naar Nederland zijn verhuisd, de direct opponent van Ranomi Kromiwijojo. Kijk, destijds. Dat zijn niet. Dat zijn namen, hè? Wie is Tariq Jansen? Nee, Ranomi. maar Ciara verloor altijd. Ciara werd altijd tweede, Ranomi werd altijd eerste. En toen koos Ciara ervoor om de dansacademie te gaan doen. En ik volgde daar later. En Naomi is zo groot geworden dankzij jouw zus. Tuurlijk. Ja. Ja. Nog even terug naar die afro, ja. Want we begonnen met je haar. Wanneer heb je de afro wel weer laten staan? Toen je in Nederland kwam? Nee, ja, toen ik in Nederland kwam, maar dat veel later leeftijd, hoor. Ik kan me nog herinneren dat ik ergens in Den Bosch... Ik heb in Den Bosch gewoond. Toen had ik ook een afro voor een jaar lang. Dat vond ik toen wel cool, maar toen deed ik niks. Toen kreeg ik ook dreads, dus toen dacht ik, ja, dit is helemaal niks. Ik wist niks van afro's af. Ik wist niet hoe je het moest verzorgen. Had je moeder je nooit uitgelegd? Nee. Mijn moeder was eigenlijk altijd bezig geweest met de haren van mijn zusjes. En ik studeerde toen al, dus mijn moeder zag me iets minder vaak. Mm-hmm. En pas rond mijn 30ste... dus dat is ongeveer 4 jaar geleden, dacht ik, ik wil... Toen ging ik meer, ik noem het mijn zwarte identiteit, meer ontwikkelen op zoek naar mijn zwarte identiteit. En toen ging ik eigenlijk mijn haar laten groeien. Waar deze film ook uit voortgekomen is. Waar deze film ook uit voortgekomen is, ja. En daarom ga ik ook zo in op die avond, ja, want dat het staat ik. Natuurlijk ja, voor ja, ja, zeker. Dus dat, ja, rond die periode. Ja. En... gaan mensen anders naar je kijken? Als je een afro hebt, zeker. Ja, ik merkte dat met kort haar, dan lijk ik sowieso vaak... Mensen denken dat ik een Marokkaan ben. Dus dat is een grappig... als je een afro hebt, kijken mensen anders naar je dan als je kort haar hebt. Als ik kort haar heb, had ik het gevoel dat ik veel meer een lustobject was op straat ook. Als ik gewoon keek naar vrouwen bijvoorbeeld, die keken veel vaker naar me. Ja, echt, ik meen het. En met lang haar was ik toch wat meer, wat is het? Wat kunstzinniger, militanter. En kreeg ik minder bekijks. En wilden minder wat van me weten of zo. Ja. Interessant, hè? Wat je allemaal kan uitdragen. Hoe dat gaat, hè? Ja. Ja, hebben we gelijk, toch een mening. Oh ja, dat is wel... dat is een trotse, donkere man, denken mensen dan snel. En jij bent ondertussen alsmaar diezelfde man. Alhoewel, daar gaan we achterkomen in het komende uur. Goed, de tegel ligt daar voor jou. En luisteraars, ik meld het nog even. Kunnen ieder moment van de dag terug horen wat wij besproken hebben... via onze eigen podcast terug te luisteren. En we zijn ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Tariq Jansen is acteur en al een tijdje opgeleid aan de Toneelacademie in Maastricht. Zo'n 8 jaar geleden ben je afgestudeerd. Ja. Succesvol, want je was voordat je afstudeerde al werkzaam bij theatergroep Maastricht. Ja. En daarna zagen we jou in alle mogelijke televisieseries. In het theater als Hamlet, een hele mooie rol. Ja, en ook... op het filmdoek was je ook te zien. Zeker. En televisieserie Ik ook van jou en Project Orpheus noem ik even. En toch knaagde er iets, ondanks dat succes. Ja. En dat is het startpunt van de film die we vanavond met z'n allen op tv kunnen zien. NPO 2, rond de klok van 11 uur. Drijfvermogen heet het. Ja. Jij begint heel diep te zuchten. Je vindt het spannend, hè? Nee, ik heb er zin in. Oh, je hebt er zin in. Ja, kom ik zo over. Nee, ja. Ja, ik vind het ook een beetje spannend. Je bedoelt vanavond. Ja, toch? Ik vind het heel spannend. Ja. Ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Wat knaagde er, Tariq? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, ik denk dat we dan even terug moeten. Of wil je gewoon, moet ik gelijk zeggen wat er knaagde? Jij mag helemaal zo beginnen als je wil. Nou, kies maar. Ik ben begonnen bij de mbo-theaterschool. Het mbo-theaterschool in Rotterdam. Dat heb ik 4 jaar afgerond. Ik wist niks van het theater. Ik wist niks van acteren. Ik besloot ineens, ik word acteur. Hoe kwam je daarop? Dat kwam door een schooldirecteur, Den Bosch. Ik deed ooit mee met een schoolmusical. En dan speelde ik daar een leraar met een gitaar. En dat vond ik zo leuk. En de zaal lag plat. Inclusief mijn moeder. En toen zei de belangrijk. Heel belangrijk. En toen zei de schooldirecteur, jij moet cabaretier worden. En dat is op de een of andere manier... En toen zwom ik, was ik een vrij hoog niveau jeugdzwemmer. En dat is gebleven ergens. Heb ik dat in een kamertje gezet, heb ik het op slot gemaakt... heb ik die sleutel ergens diep gegraven. En ik zat op de VMBO en ik ging mijn diploma halen. En ik dacht, shit man, wat ga ik doen? En toen kwam dat gegeven naar boven. Wat die schooldirecteur zei, ik moet acteur worden. Want ik ben altijd een beetje de grappenmaker en de gangmaker geweest. En dat volgens mij moet... En ik keek altijd naar Will Smith en naar Jim Carrey. Dat waren mijn helden. En Prince of Bel-Air. Prince of Bel-Air. En weet ik veel allemaal. Al die films en series, ik vond het geweldig. Dus toen ben ik naar de mbo-theaterschool gegaan. Ik wist niet eens dat de toneelacademie bestond. Maar de mbo-theaterschool, want ik zat op de vmbo. Mm-hmm. Deed want ik je eerst... was dyslectisch, hè? Ik was, ja, dyslectisch. Ben dyslectisch. Daarom zijn we ook verhuisd naar Nederland. Omdat ik was toen al 2 keer blijven zitten op Curaçao. En destijds hadden ze niet echt lesstof voor dyslectische kinderen. Dus toen zei mijn moeder... We moeten naar Nederland. Dankzij jouw dyslexie zijn jullie hier in Nederland terechtgekomen. Ja. Mooie boel. Ja, lief hè? Lieve ouders heb ik. Ja, dat vind ik echt. Ja, dat vind ik echt geweldig. Dus mbo. Mbo. Theater. Theater. Daar kwam je. Ja, en toen ging ik werken bij Rotterdamse Schouwburg. Alle toneelvoorstellingen gezien. Mijn eerste voorstelling was volgens mij met Hans Kesting. Toen heb ik in een rap tempo de Volkskrant ging ik lezen, het NRC ging ik lezen. Want ik moest lezen van de leraren. Lezen. Theater kijken. Toen stapte ik over na 4 jaar naar de Toneelacademie Maastricht. Dus dat duurde ook 4 jaar. Dat was nog een stapje erboven. Meer inhoud, meer complexiteit, meer het vak uitoefenen. En voelde je een vreemde eend in de bijt? Want je had dus een andere achtergrond. Ik bedoel, nee, ik voelde me thuis. VMBO, MBO, niet met theater grootgebracht. Ja, nee, ik voelde me thuis. Het was, klopte juist ja, heel erg. Ja, ik voelde me echt thuis. Nou, je kan je voorstellen, 8 jaar toneelschool, toneelacademie... heb ik heel veel mooie dingen gezien. En dan denk ik, dat wil ik ook. Dat wat ik zie, dat wil ik ook. Dat wil ik ook bereiken. Dat niveau, dat soort stukken. Hans Kesting. Ja. En ik studeerde af. Ik had wel gelijk een mooie rol te pakken met bij Ivan Barboza, een film van Ivan Barboza, Cabo. Maar eigenlijk vanaf Cabo kreeg ik... Het ging over Kaapverdische vaders. Kaapverdische vaders, ja. En je had dus bij theatergroep Maastricht... Nou, dat was eigenlijk verbonden met de toneelacademie. Oh, okay. Dus dat was een hele mooie voorstelling. Maar dat was verbonden met de toneelacademie. Het was een soort stageachtig iets. Dat voelde niet als dat jij uitverkoren was. Nee, dat was meer... Het gingen met vrienden, klasgenoten gingen die voorstelling maken. Het was een hele bijzondere voorstelling. Er werd een ziekenhuis nagebouwd. Het ging door 24/7. En mensen konden om het ziekenhuis heen lopen. En ik was een dokter. En dat was geweldig. En het was een hele diverse cast. Ik bedoel, ik was dokter. Samana Mini was... en Abdullah El Baoudi, die helaas overleden is, was ook een dokter. Het was hartstikke inclusief. Dat is mooi. Ik studeer af. En ik merkte op een gegeven moment... Ik dacht meters maken. Meters maken. Mm-hmm. Dat doe je toch als je afgestudeerd bent? Ik moet meters maken. En ik kreeg allemaal rollen op mijn pad. En ik vond het leuk. En ik maakte meters. Maar op een gegeven moment, na een paar jaar, kwam ik erachter... dat de rollen die op mijn pad kwamen en die ik speelde... en die ik dus ook aannam... Mm-hmm. Hè, ik hield het ook zelf in stand, laten we duidelijk zijn... waren vrij leeg en waren vrij eentonig. En waren... Dan zat ik in een cast en dan was het helemaal wit. En ik was dan de enige bruine acteur in een vrijwel witte cast. En dan speel ik dan de knappe jongen die dan een paar zinnen tekst had. En als je dat dan een paar jaar doet, op een gegeven moment kreeg ik het gevoel van... ik zit in een hokje, ik kom er niet meer uit. Ik had het gevoel dat ik als excuusneger word gebruikt. En een soort van de geile, bruine jongen uit mocht hangen. Ging je dat hardop zeggen? Nee. Nee. Dat gevoel kwam echt veel later. Hè? Besefte ik dat pas. Mm-hmm. Ik had het toen helemaal niet door. Ik was waarschijnlijk ontevreden, want het kwam dus daardoor. Maar ik kon mijn vinger er niet op leggen. En je kan begrijpen, na 8 jaar dus studeren, al die mooie producties te zien en zo. En dat was niet wat ik voor ogen had. Dus dat begon te knagen. Maar je kon er niet helemaal je vinger op leggen wat jouw ontevredenheid behelste. Knaagde toen iets, maar wat het precies was? Nou, toen niet per se. Ik dacht dat je moet blij zijn. Je bent aan het werk. Overigens, ik had altijd een bijbaan. Dus dat is ook niet helemaal waar wat ik zeg. Ik had altijd werk. Ik had eigenlijk altijd een bijbaan en ik had af en toe werk. Terwijl andere collega's, klasgenoten van mij... Die leefden van het acteren. Die leefden van het acteren. Dus dat... maar dat... Ik keek daar nooit op neer of zo. Want ik denk, iedereen moet... Ik gun iedereen werk. Maar het begon wel te knagen. En rond mijn 30ste... Nee, echt op mijn 30ste, hè, de 30ers-crisis, waar Yannick het zo over heeft in de, film Drijf Vermogen. Yannick Jozefzoon, collega en vriend van ja, jou. Ja, zeker. Dacht ik, dit moet anders. Ik ben ongelukkig. Ja. Ik zeg nee op alles wat nu op mijn pad komt. Ik ben toen ook van agentschap veranderd. Niet dat het aan de agentschap lag, maar ik dacht, ik moet gewoon schone leien. Laten we even naar een scène luisteren uit de film. Want je begint nu over het agentschap. Ja. En we horen een agent jou een rolletje aanbieden via de telefoon. Even luisteren. Ik bel je eigenlijk omdat ik een nieuwe klus voor je binnen heb. En het is een hele lekkere ook. Ja, maar ik heb... Het is een voice-over klus voor een nieuwe commercial van een tropisch drankje. En ze zochten iemand die sportief en exotisch voorkomt. En ook met een Antilliaans accent. Dus ik dacht eigenlijk direct aan jou. En het is €8.000. Eén dagje werk. Maar hoezo die Antilliaans accent dan? Ja, zoals ze het zeggen. Zoals wij het allebei weten wat ze doen. Waarom kan ik het niet zonder accent? Kan ik het zonder accent? Tariq. Is een vraag. Nee, is een vraag aan jou. Is een vraag aan jou. Kan ik het zonder accent doen? Nee, sorry. Waarom niet? Omdat ze daar naar op zoek zijn. En waarom? Waar je op doelt. Maar laten we het niet zo. Waarom zijn ze daar naar op zoek? Weet je wat? Hé, bijna een conjo. Weet je wat ze willen? Ze willen mijn Antilliaans accent. Dan geven ze Antilliaans accent in mijn fucking reet. Die kunnen ze krijgen. No. Ja, daar horen we en zien we een heel andere Tariq. Ja. Dan... Die je hier voor je, hebt zitten. Ja, ja, ja. En zoals je altijd hebt gedragen, toch? Als een ontzettend vriendelijke, toegewijde, aardige, bereid tot alles. Ja, het is dat jij het zegt. Ik heb me ingelezen. Okay, ik heb jou nog nooit eerder ontmoet. Okay. Maar als ik je zo zie stralen, denk ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je altijd zo in het leven stond. Ja. En toen veranderde dat dus. En dat ging heel geleidelijk aan, begrijp ik dat goed? Of was het zo'n telefoontje waardoor je dacht, en nou ben ik er helemaal klaar mee? Ja, het was volgens mij wel... Dus rond mijn 30ste was het inderdaad dat ik... had ik een jaar lang geen werk. En ik werkte achter de bar. En ik vind dat helemaal niet erg, hè, horeca. Ik heb dat heel veel gedaan. Maar het duurde te lang. En ik had weer een auditie weer niet gekregen. En toen knakte er gewoon iets bij mij. Dan dacht ik, ja, dit wil ik gewoon niet zo. Dus het was niet zo'n telefoontje. Maar waarschijnlijk wel een telefoontje van een auditie. Ja, een rol die ik dan niet gekregen had. En, nou is het, dat moet ik even heel helder zeggen. Het is een mix tussen documentair en fictie. Ja, we noemen het een docufictie. Een docufictie. Film van een half uur. Ja. En... af en toe weet je niet waar je naar kijkt. Tenminste, dat overkwam mij. Ik dacht, is het nou echt? Er waren momenten dat ik dacht, dit is echt. Ja. Waarop je heel boos wordt of ruzie krijgt met de regisseur. Ja. Die ook veelvuldig in beeld is. Ja. Wat was het idee? Je bedoelt het idee als de vorm? Nou ja, waarom kozen jullie voor deze vorm? Ik vind het een hele fijne vorm, omdat het mij de kans biedt om dicht bij mezelf te blijven en toch alles te kunnen zeggen wat ik wil zeggen op een speelse manier met humor. Mm-hmm. En lichtelijke satire zelfs, op sommige momenten. Ja. Het is een hele mooie vorm. I Remark You Made, is een andere film die je ook gezien hebt. Dat zit er ook een beetje tegenaan. Omdat ik merkte toen ik 30 was... dat het niet alleen maar lag aan de filmrollen die ik kreeg... maar dat het ook lag aan mezelf als acteur. Dat ik dacht, oké, ik ben degene die die rollen in stand heeft gehouden. Dus ik moet mezelf ook veranderen. En ik vond dat ik kon heel moeilijk naar binnen gaan. Dus dan ben ik gaan investeren in mezelf. Hoe kan ik als acteur meer naar binnen gaan? En deze vorm dwingt een acteur, een maker, om naar binnen te gaan. Ja. Van wat zit daar nou van eigenlijk? Van wat zit daar nou? Wie ben ik? Maar toch het ook dat fictieve mee te nemen daarin. Om je toch een soort uitlaat, dat het een uitlaatklep is. En dat je die vorm, omdat het ook docufictie is... Dat je ook kan spelen. Dat ik de grenzen kan opzoeken. En dat ik, die alte ego van mij, die Tariq Martina, ik noem hem dus de zwarte identiteit in mij, de ruimte biedt, een podium geeft om zijn zegje te doen. Ja. Dat is Martina is de achternaam van jouw moeder. Ja. Je moeder is zwart, je vader is wit. Ja. Er is ook een gesprekje tussen jou en Yannick Jozefson. Ja. Verschillende gesprekjes. Dus die goede vriend van je, ook acteur. En die zegt op een gegeven moment van, kom op man, jij kijkt te veel naar anderen. Je moet naar jezelf kijken. Ja. Daar is wel ruzie over. Oneenigheid. Ja. Omdat ik... Wat doet hij anders dan jij? Nou, wat hij zegt is natuurlijk ook een waarheid, hè? Je moet ook naar jezelf kijken. Maar het ding, en dat verwijt ik hem in de film, is dat daar hebben we oneenigheid over, is... Ja, je kan wel de hele tijd naar jezelf kijken, maar als het probleem nou groter is dan jezelf. Want de hele tijd een probleem individualiseren is volgens mij niet de oplossing. Mm-hmm. Soms is het ook gewoon een systeem die, ja, misschien mij klein gehouden heeft. Of mijn de talenten die ik heb door de rollen die ik heb gekregen, dat ik stil heb gezeten. En natuurlijk, dan zeg je niet, denk aan jezelf, doe er wat aan. Klopt, maak je eigen films, ga zelf schrijven. En daar heeft hij gelijk in. Maar ervan afstappen van jezelf en kijken naar het grote geheel, wat is hier mis? Want een collega vriend van mij, Manushka Breveld, C.G.A. Breveld, dat is een zwarte actrice, bruine, gekleurde actrice, die wacht al 30 jaar op mooie filmrollen. Mm-hmm. Snap je? Moet zij dan ook naar zichzelf kijken? Of moeten we? Nee, volgens mij moeten we beide uitzoomen. Beide is belangrijk. Beide is belangrijk. Ja. En daar hamert hij dan de hele tijd op. En daar ben ik het gewoon niet mee eens op dat moment. Dan denk ik, hou je. Nou, niet alleen op dat moment. Nee, op meerdere momenten denk ik, hou je waffel, man. Ja. Maar het is natuurlijk heel ingewikkeld. Want je zou ook kunnen zeggen, nu, anno 2022, waar we in zitten, dit grijp je kansen. Want overal wordt gezegd, we willen zwarte acteurs. Laat je zien. Ja, ja. Klopt. Maar dan... ik voel het toch... Ja, we willen zwarte acteurs. Ja, te gek. Dat is te gek. En sinds hoe lang is dat? Jij werd afgewezen. En sinds wanneer is dat? Sinds wanneer is dat? We willen zwarte acteurs, eerlijk. Mm-mm. Sinds Black Lives Matter. Ja. Misschien iets daarvoor. Dus hoe lang is dat nou bezig? Ja. En... Ik had dus... Kijk, ik heb dus daarvoor wel in wat films gespeeld. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik zit nu in dat hokje van knappe man. Mm-hmm. En die willen mij niet meer. Dat gevoel kreeg ik ook een beetje van, ja, die kan geen inhoudelijke rollen spelen. Dat gevoel kreeg ik, hè. En op een gegeven moment heb ik ook een scène dat ik zeg, ben ik zwart genoeg? Ben ik zwart genoeg om me te passen en om een weg te vinken? Dat zijn ook onzekerheden die door me heen gingen. Want inclusief zijn en divers zijn op dit moment, ja, het is een topic. Maar het moet meer zijn dan een topic. Het moet gewoon geïntegreerd worden in de samenleving. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Ik ben wel positief hoor over de veranderingen en zo. Maar we moeten het nog gaan zien. Of dat, dus snap je wat ik bedoel? Dat met grijp je kansen. Dat mm-hmm. is zeker waar. Maar voor hoeveel mensen? Het feit dat er nu op tv dat je dan een serie ziet met twee gekleurde acteurs betekent niet dat het embedded is. Het betekent niet dat het al echt... dat we zijn waar we moeten zijn. Het feit dat Ivan... een Ivan Barboza of een andere gekleurde maker... Dat is de regisseur van de film. Mm-hmm. Een film wilt maken over, laten we zeggen... inderdaad, Capverdische mensen. Of Capverdische Nederlanders. Of een film wat echt wel een zwarte oog, een kijk nodig heeft. En dat als hij dat indient, dat nog steeds dan een filmfonds kan zeggen... ja, maar wij snappen dit niet. Is niet voor ons. Het is niet voor ons. Dat bedoel maak het toegankelijker. Ja, maak het toegankelijker. Toegankelijk voor wie? Dus pak je kans, ja. Maar, ja. Want even voor alle duidelijkheid. Je was succesvol. Het was niet zo dat je geen werk had. Je was dus hier. Nee, ik vond mezelf niet succesvol. Nee, helemaal niet. Want ik had altijd een bijbaan. Ik heb altijd in de horeca gewerkt. Ik stond op de witte doeken. Mensen zagen me in bioscopen. En ik werkte achter in de bar. Dus mensen kwamen in een bar en die zeggen... Hey, ik heb gisteren nog naar jou gekeken in de bioscoop. Wat doe jij hier? Hoezo sta je achter de bar? En wat zei je dan? Ik zeg, it's a tough life. It's acting. het is allemaal niet Roma. Ja, het is allemaal niet... Wat is er nu veranderd? Jij bent op zoek gegaan naar die zwarte identiteit? Of heeft de zwarte identiteit jou... Hij heeft mij ingehaald, ja. Zeker. Zeker. Door? Doordat je op een gegeven moment disconnected bent met jezelf. En ik, op een gegeven moment dacht ik, oké, die witte Tariq in mij, die is echt wel goed ontwikkeld. Die kan ik wel even aan de kant zetten. Mm. En het is even tijd om de andere kant wat meer. Dus ik ging ook lezen, weet je. Gewoon slavernij. Ik wist er helemaal niks over. Ik wist er te weinig over. Wat is de geschiedenis van Curaçao? Je bent de kleinzoon van Don Martina. Ik ben de kleinzoon van Don Martina. Een groot staatsman. De premier van de Antillen. Van de Antillen, jaren 80. Belangrijk man. Wat heeft hij allemaal bereikt? Waarom was hij zo belangrijk? En jij wist dat niet. Nee. We praten zo verder, want het is inmiddels 7:30 geweest. Dat betekent het nieuws. NPO Radio 1. Diana Kok. Renate Kok. Het ministerie van Landbouw wil meer informatie van Hongkong over de 2000 hamsters die daar zijn afgemaakt omdat ze met corona besmet waren. De dieren waren mogelijk geïmporteerd uit Nederland. Volgens het ministerie is al langer bekend dat sommige huisdieren, waaronder ook hamsters, besmet kunnen raken, maar niet dat ze een belangrijke rol zouden spelen bij het besmetten van mensen. De gemeente Amsterdam gaat morgen handhaven tijdens de actie Kapsalon Theater. Burgemeester Halsema schrijft aan vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector dat ze begrip heeft voor een situatie, maar dat het college moet ingrijpen op plekken die nog niet mogen open zijn. Initiatiefnemer Diederik Emmingen zegt dat de actie gewoon doorgaat. Het OMT neemt vrijdag de quarantaineregels voor scholen onder de loep. Nu moet nog een hele klas naar huis wanneer er minstens 3 leerlingen positief zijn getest op het virus. Maar het is de vraag hoe lang we dat kunnen volhouden, zegt Aura Thieme van het RIVM en het OMT, met het oog op de hoge besmettingscijfers. Afgelopen week steeg het aantal coronabesmettingen bij kinderen tot 12 jaar met ruim 130%. Op middelbare scholen was dat bijna 80%. En in Baarn is vanmiddag een Ferrari Enzo tegen een boom gereden. Daarvan zijn er de afgelopen 20 jaar maar 400 gemaakt. De auto zou zo'n 2,5 miljoen euro kosten. De bestuurder is ongedeerd, de wagen is totaallos. De auto reed met een groen kenteken. Dat wordt gebruikt door autohandelaren en garages. Aan de B-verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os en Ravenstein is de vertraging 10 minuten. Dat komt er aan aanrijding. Er is 1 rijstrook dicht. Kunststof. Tariq Jansen is de gast en we spreken over de film die vanavond te zien is op NPO 2, Drijfvermogen. Even terugkomen op het nieuws, want we hoorden daarnet dat Femke Halsema bekend heeft gemaakt dat ze gaat handhaven. Dus niks, geen kapsalon morgen in de kleine komedie. Ja. Was je van plan iets te gaan doen ook? Nee, nee, ik kreeg ook vanochtend pas te horen van een collega vriend van mij van ja, ik ga Kapsalon Theater. Ik dacht, wat? Ja, ik heb een dochter, dus ik ben iets minder op de hoogte van... Is jouw dochter, dus je hebt je handen vol. Iets minder op de hoogte van dit soort dingen. Verbaasd het je? Wat? Halsema dit zegt, we gaan handhaven. Vind je het? Ja, ze zal... Wat vind je ervan? Ik vind het jammer. Ja. Ja, ik snap dat ze dat vanuit haar positie natuurlijk moet doen. Maar wat vindt Femke Halsema echt? Dat is mijn vraag. Dat weten wij nooit, want ze is burgemeester met een ambtsketting om. Ja, maar goed. Precies. Nee, ze zegt dus dat op instellingen waar die niet open mogen. Dus we zouden, als we een hele grote kapper hebben, of verschillende kappers, zou je solo's kunnen spelen in kapperszaken. Ja, dat alle acteurs dat uitwijken naar de kapperszaak. Ja, ja, als je nou een deal sluit. Nou, wie weet. Wie weet. Laten we verder gaan met waar we gebleven waren. Namelijk, je bent ook de kleinzoon. Je bent niet alleen acteur, maar ook de kleinzoon van Don Martina. Ja. Jij bent van 87. En als ik me niet vergis, was hij in 1988 nog premier van de Nederlandse Antillen. Oh. Toen was jij een kleine baby. Ja. Ja, ik weet nog dat ik in de auto zat met alle andere kleinkinderen. En dat we op... Dan was het volgens mij Selection Day en we reden door Curaçao. En het was echt... En zijn partij was dan man, blauw. Straten vol met mensen met blauwe t-shirts. En ik zat daar in de achterbak met de open dak. Alle mensen met je handen. Het was echt... Ik dacht, wat is dit, joh? Ik heb echt een hele belangrijke opa. Maar mijn ouders hebben me altijd opgevoed met... mijn moeder heeft me bewust niet opgevoed met het idee... je hebt een kleur en je bent anders. En kijk daarvoor uit. Heeft me altijd eigenlijk opgevoed uit... je bent net als alle andere mensen. Mm-hmm. En daar ben ik altijd heel blij om. En dat stukje zwarte identiteit, dan ben ik zelf achtergekomen. Dan moet ik zelf mijn eigen journey. Maar dat, Dat lijkt me dus ook ingewikkeld. Want je zegt heel nadrukkelijk, daar ben ik heel blij om. Dat mijn moeder me niet zo heeft opgevoed. Ja. Tegelijkertijd heb je een enorme inhaalslag op je 30ste moeten ondernemen. Ja. Op zoek naar je zwarte identiteit. Ja. Waarom heeft je moeder die bij je weggehouden? Nou, weggehouden denk ik niet. Maar ik denk dat ze de pijn te groot was voor haar. Kijk, mijn moeder is een zwarte vrouw, veel zwarter dan ik. En die heeft het echt niet altijd makkelijk in Nederland. Dat is een vrouw die heel goed Nederlands kan. Nog beter Nederlands dan een gemiddelde Nederlander. Goed opgeleid, kunstenaar, is echt, wilde nog het politiek in, heeft gedacht, doe het niet, want dan ga ik kapot. Die heeft dat natuurlijk bij haar eigen vader gezien, hoe zwaar dat is. Dat is echt wel een vrouw van statuur. En als zij op straat loopt, krijgt ze gewoon soms apengeluiden naar de toe gestuurd, weet je wel. Dat is pijnlijk. Mm-hmm. En dat heeft ze gewoon weerhouden van ons. En daar ben ik haar ook wel dankbaar. En ik vind het helemaal niet erg om op mijn 30ste zelf die journey aan te gaan. Ik ben er hartstikke blij om. Het is heel inspirerend. Want wat versta jij daaronder? Want ik herhaal dat dan heel makkelijk op zoek naar je zwarte identiteit. Ja. Maar wat is dat in essentie? In essentie is dat voor mij... kijk, eigenlijk noem ik mezelf helemaal geen zwart persoon. Felix de Roy, collega vriend van me, die zegt... Tariq, wij komen uit een koloniaal orgasme. Dat vind ik een heel mooi term. Ik ben zwart, ik ben wit. Ik ben een bruine jongen. Ik heb allerlei culturen en geschiedenissen zitten in mijn bloed. Dat ben ik. Ik ben mens. Het hele zwart-wit gebeuren is natuurlijk gewoon een politiek label. En dat is makkelijk om dat aan te duiden. Mm-hmm. Laat dat duidelijk zijn. Wat was je vraag? Ik weet niet meer wat mijn vraag is. Nee. Ja, ik weet wel wat mijn vraag is. Namelijk, wat dat betekent op zoek gaan naar je zwarte identiteit. Ja. En toen zei je, luister, eigenlijk... Ik weet heel goed hoe ik me staande kan houden tussen een... Dat was ook iets heel pijnlijks. Ik studeerde in Rotterdam. Op de MBO Theaterschool. En ik heb altijd heel veel diverse mensen om me heen gehad. Mm-hmm. Maar ook heel veel witte vrienden gehad altijd. En op een gegeven moment ging ik uit in Rotterdam. En ik kwam een zaal binnen. En dat waren alleen maar Antillianen en Surinamers. Hele zaal, zwart. En ik voelde me ongemakkelijk. Oh ja? En ik was denk ik, hoe oud? Ik was 19, 20. En ik schrok daar zo erg van. Ik zeg, hoe kan ik me nou bij mijn eigen mensen ongemakkelijk voelen? Dat bedoel ik met disconnected met jezelf. Mm-hmm. Dat kan niet, dat hoort niet. Want waar zat het ongemak in? Niet weten hoe ik me moet gedragen. Nooit meegemaakt. Je hoorde er niet bij? Dat gevoel had ik, maar natuurlijk hoorde ik er wel bij. Ik wist gewoon niet hoe ik me moest gedragen. Iets dergelijks zit trouwens ook in de film. Ja. Want zoals gezegd, feit en fictie. De regisseur, Ivan Barbosa, die gaat op een gegeven moment ook met jou in gesprek. Want er is ook onderling, tussen mensen van kleur, zijn er verschillen. Tuurlijk. Uiteraard. Tuurlijk. Dat horen we. Ja. Hier in deze scène. Mooi, toch? Zie hoe wit ik ben? Half wit. Weet je hoe racistisch dat is, half wit? Ik ben dubbel. Ik ben niet half, Ivan. Ik ben niet half. Wat ik ben dan? Dubbel. Ah, je doet niet zo moeilijk, man. Nee, jij doet moeilijk. Ja, maar ik kan toch wel zeggen, joh? Nee, je kan zeggen wat je wil. Omdat je zwart bent, zeker. Ja? Nee, dat is die bullshit. Jij denkt dat je macht hebt. Hoe bedoel ik dat ik macht heb? Hoe bedoel je? Heb je macht? Nee. Nee, je hebt wel macht. Want je bent de regisseur van deze fucking documentaire. Dus je hebt macht. Je ziet het zelf niet. Je hebt macht. Oké. Okay. Ja? Of heb je geen macht? Heb je geen macht? Heeft de NTR macht? Heeft de NTR jou dit gegeven omdat die Black Lives Matter ineens opkwam? Heb je daarom gekregen? Ja, de film is echt een opeenstapeling van vooroordelen, clichés. Alles wat mensen tegen elkaar zeggen, eigenlijk sinds Black Lives Matter. Het is natuurlijk cliché om ook te denken. En dat gevoel kreeg ik op een gegeven moment ook. En daar hebben we het met Ivan natuurlijk ook over gehad. Is van, ik krijg nu een beetje het gevoel dat... mensen over het algemeen denken dat alle zwarte mensen hetzelfde denken of hetzelfde stemmen. omdat dat Black Lives Matter, dat we allemaal hetzelfde zijn. Dat is niet zo. We zijn natuurlijk allemaal mensen. Je hebt ook zwarte mensen die rechts stemmen, op VVD stemmen. En zwarte mensen die op GroenLinks stemmen. Of bijeen. Daar zitten ook gewoon verschillen in. Dus laten we dat alsjeblieft wel... ik wil niet nu dat we niet nu in een hokje gestopt worden als... ja, maar we kassen divers. En dat moet allemaal hetzelfde potje zijn. Moet allemaal hetzelfde. Nee, ik ben bruin, ik ben gekleurd en ik heb gewoon een... ik heb geen accent. Ik spreek vrij goed algemeen Nederlands. En dat maakt me niet minder of minder zwart dan iemand die misschien wel een accent heeft. En dat wilden we ook laten zien in de documentaire of in de docufictie. Is dat daar ook verschillen in zitten. Hè? Tussen mij en Yannick, tussen mij en Ivan. En dat het iets moois is. En dat dat ook... En dat jullie het ook helemaal niet eens zijn over hoe het voelt en hoe het is. Hoe het leven jullie is vergaan en hoe je daar tegenaan kijkt. Ja. Nu hebben Ivan en ik ook wel veel raakvlakken, moet ik zeggen. Ja. Dus, anders had je deze film ook niet samen kunnen maken. Nee. Er zit heel veel woede in de film. Het is grappig. Disclaimer, satire. Ja, ik ben blij dat je zegt grappig ook. Ik ben benieuwd of mensen dat... Nou, ik vind satire... is riskant, volgens mij. Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die het niet zien. Nee, daar ga ik wel vanuit, ja. Ja. En dan is het de moeilijke film. Dat denk ik ook. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk om dat even te melden. Dat het ook grappig is. Ja. Maar er zit ook woede in. Waar zit de moeilijkheidsgraad dan in voor de mensen? Nou ja, omdat niet iedereen die disclaimer erin zal zien. Er zullen ook mensen zijn die alleen maar die woede zien. Ja. En dat moeilijk vinden. Ja. Dus die black angry man zien. Ja. Want daar wilde ik ook naartoe. Want op een gegeven moment word jij geconfronteerd met een heuse psychiater. Ja. Te weten Glenn Helberg. Zeker, niet de minste. Niet de minste. En we hoorden van Ivan dat hij jou eigenlijk gewoon daar mee naartoe heeft genomen. Ja. Hoe ging dat? Ah man, dat was bijzonder. Ik heb denk ik daar 2 uur gezeten. Nee, of 1 uur. 1,5 uur. En dat was... Jij kende hem nog niet. Ik wist wie het was. Mm-hmm. Ik kende hem niet persoonlijk. Maar je was nooit met hem in aanraking geweest? Nee, want eigenlijk zou Felix de Rooij, die ik wel zie als een mentor... zou die rol vertolken, maar dat was, hij was op Curaçao. Dat kon dat niet, dus toen kwam ik gelukkig bij Glenn. Ik ging daar zitten en we gingen gewoon praten. En, uit improvisatie? Er was geen tekst? Nee. Of... Hij wist een beetje waar de docufictie over ging. Mm-hmm. Ik heb me ongenoeg uitgesproken. En hij prikte daar op een mooie manier doorheen. En op een gegeven moment zeg ik, en dat zit niet Zullen we even luisteren naar een fragmentje? Of wou je iets zeggen wat niet in de film zit? Ja, maar dat kan ook daarna. Wat zullen we doen? Op een gegeven moment... Nee, laten we gaan luisteren. Oké, eerst luisteren. Eigenlijk heb ik me afgelopen jaren zo gevoeld. En dan ben ik gelijk de boze. Ben ik ineens, Trik, waarom doe je zo boos? Kom op. Jij bent niet zo. Noem me geen Jans, slaven dan. Dan voel ik mij dus alsof ik al die jaren nep heb lopen doen. Want ik voel me wel boos. Laten we eerst met het stereotype beginnen van die angry black man. Je hebt namelijk recht op je emoties. Als die emoties ergens vandaan komen, geef je een grens aan. Je hebt er genoeg van dat je in een systeem zit waar je stereotype rollen krijgt. En als je eens een keertje je emoties uit, komt er een ander stereotype overheen. Het stereotype van de angry black man. Voel je? Je kan alleen maar verliezen van jezelf, bro. Je weet zelf. In het algemeen is het zo dat zwarte mensen er last van hebben om zo gestereotypeerd te worden. Als je met een bepaald talent geboren bent of hebt ontdekt, dan wil je dat tot uiting brengen. En dan wil je niet onderweg steeds die barricades tegenkomen. Omdat je een kleur hebt. Ja, mooi wat hij zegt over die barricades. Dat is dus wat ik tegenkwam op een gegeven moment. Dat ik... Heel verdrietig vind ik het trouwens. Ja, nou ja, wat hij zegt van je hebt een talent, je hebt een kunde. En die wil je verder ontwikkelen. Daar heb je recht op. Daar heeft elk persoon, elk acteur recht op. En als je dan alleen maar rollen speelt waarvan je denkt, ik kom hier niet mee verder, want het zijn lege rollen. Zonder ontwikkeling. Dan kan je dus je kunde en je talent niet verder ontwikkelen. Mm-hmm. En dat was dus wat ik op een gegeven moment, rond mijn 30ste, dat ik dichtklapte. Dat je die barricade opeens zag. Daar heeft hij het over. Dat is heel mooi, hè? En wat dus niet in het documentaire is... Ik zeg heel vaak dus, merk ik. Dat is heel grappig. Wat niet in de documentaire zit, en docufictie zit... is dat op een gegeven moment zei ik tegen hem... Soms lijkt het alsof ik woorden uitspreek die niet van mij zijn. Gewoon in het dagelijks leven. Mm-hmm. Wat moet ik daarmee? En hij zegt, Tariq, iedereen spreekt woorden en zinnen uit die niet van hem zijn. De kunst is, hoe verhoud jij je tot die woorden? En dat kwam bij mij echt binnen. En dan denk ik, holy fucking cannoli, man. That's so true. Dat is hoe verhoud ik me. Maakt niet uit wat ik zeg. Als jij nou iets tegen me zegt en ik gebruik jouw ene zin 5 minuten later, dan is dat oké. Okay. Ik ben dan niet, ik verlogen mezelf niet of zo. Nee, ik leer ervan. Maar hoe verhoud ik mij tot die zin? Of tot die tekst? En dat maakt jou jou. Mm-hmm. Dat was heel leerzaam. Maar, je noemt natuurlijk niet voor niks dit voorbeeld... en je hebt dat ook niet zomaar ter discussie gesteld bij hem... want je bent een acteur, dus altijd bezig met de teksten van anderen. Zeker, tuurlijk. En dat ging je opeens zo tegenstaan. Ja. Omdat het teksten waren die je eigenlijk helemaal niet uit wilde spreken. Of is dit Ja, nou, je moet het je eigen maken. Dan denk ik, je wilt dit helemaal niet mijn eigen maken. Want ik ben veel complexer dan dit wat ik hier uitspreek. Ik ben een persoon, ik ben een complex persoon... En dat is heerlijk. Mensen zijn complex. Maar je kan ook zeggen, dat is het lot van de acteur. Maak je eigen teksten. Dat kan. Dat is deels wat ik natuurlijk met deze docufictie heb gedaan. Maar dat is het vak acteren. De tekst, als je een Shakespeareaanse tekst krijgt, maak dat je eigen. Ja. Tuurlijk. Maar ja, Shakespeare is en als jij Hamlet speelt, dan hoor ik jou daar niet over. Nee, dat kan ik. Dat wil ik wel opnemen. En het ging er dus om dat jij van die vermalendijde rollen kreeg. Te veel naar jou. Nou ja, ja. En ik hield het ook zelf in stand. En dat moest anders. Ja. Hoe ga je het nu anders doen? Nou, ik merkte dat door... gewoon het uit te spreken en dat die knop is omgezet... dat je zelf gaat schrijven, dat je gesprekken gaat voeren... dat je zelf films gaat maken, dat er dus een andere soort rollen op je pad komt. Een ander soort mensen op je pad komen. En dan gaat het hopelijk allemaal vanzelf. Dus ik ben nu ook... Kijk, ik vind bijvoorbeeld romantische comedies ontzettend leuk. Daar ben je een liefhebber van. Ja, dat vind ik. Ja. Daar ben ik mee opgegroeid ook. Weet je, Amerikaanse en Engelse romantische comedies. Vooral met Will Smith en zo. Weet je. Nee, daar ben ik mee opgegroeid. Ik schaam me daar helemaal niet van. Nee. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus dan ben jij die knappe bruine jongen, toch? Ja, maar kijk, het maakt niet uit of ik een knappe bruine jongen ben. Maar heeft dat blijf je toch wel. Daar kan je verder niet zo heel veel aan veranderen. Ik kan niks aan mijn uiterlijk doen. Maar ik wil, als ik een personage speel, dat die begint als een A. En dat die eindigt als Z. Daar moet er ontwikkeling in zijn. Dan maakt het niet uit of het genre het is. Als er maar ontwikkeling in zit. Als hij maar complex zit. Als het complex iemand is. Dus ik ben van overtuigd dat ik zelf een speelfilm ga opzetten. Nee, ik ben een film aan het schrijven nu. En dat wordt een romantische comedie. En dat wordt een heerlijke diverse cast, kan ik je vertellen. Dat moet ik allemaal nog uitschrijven. En dat is een droom. Gebeuren. Het gaat gebeuren. En het is een droom. Het gaat gebeuren. Jij in jouw taal... Nu eindelijk wetend van wie ben ik. Ja, is dat eigenlijk zo? Ben je erachter gekomen? Wie ben ik? Nou ja. Ik denk dat een reis... Er is zeker wel wat veranderd. Ik denk gewoon beter na. En het is gewoon meer gaan gronden of zo. Het is... ik weet meer. Ik bevraag meer. Ik laat niet over me heen lopen. Ik ben kritischer naar mezelf. Maar dus ook naar anderen. Altijd eerst kritisch naar jezelf zijn. Maar is er bijvoorbeeld vandaag of gisteren nog iets gebeurd waar dat uit blijkt? Dat je realiseert van kijk, dit is echt wel anders. Ik pak dit nu anders aan. Afgelopen als het dagen. Over je heen lopen. Of nou ja, het kan ook een week geleden zijn. Ja. Dat is een vraag. Dat snap ik. Ik heb zo'n antwoord dan ook niet. Weet ik even niet. Je hebt een andere film, daar had je het net al over. Ja. Um, die ik minstens zo goed vind trouwens. Ja, dankjewel. Een film, A Remark You Made. Ja. Heb je die zelf geschreven? Die heb ik samen met Hanna van Niekerk dat verhaal bedacht. En dat is volledig geïmproviseerd. Gespeeld door jou. Door mij. Geïmproviseerd door jou. En je vriendin. En mijn vriendin weer, die het echt fantastisch is. Is geen actrice. Is geen actrice. Maar model. Maar model. Ja. En Lonneke heet ze. En nou, vertel even hoe die film. Want in zekere zin heeft het hetzelfde onderwerp. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook een... heeft ook te maken met die reis die ik maakte. Of maak, aan het maken ben. Waar je middenin zit. Waar ik middenin zit. Die alle kanten op gaat. Dat Army Mark You Made is daar ook een product van. Dat film gaat over... Lonneke is een filmstudent. Die witte vrouw, meisje. Vrouw die een film, eindfilm wil gaan maken. Dus haar afstudeerfilm wil gaan maken. Over een zwarte Suriname die in de Bijlmer woont. Die een violist is. Die geen kansen krijgt. Niet aan de bak komt. En die op een gegeven moment geholpen wordt door een 50-jarige oude witte violiste. Violist. Hem werk gaat geven, die hem gaat helpen een toekomst op te bouwen. Ja, want zij is ongelukkig, komt niet aan de bak als zwarte violist. En dan is er een witte man die hem helpt. Oude man die hem helpt. En zij wilde dat ik de hoofdrol speel. Dit is dus het synopsis. Hè? Hier gaat de film over. En ik weiger. Ik zeg, waarom wil jij als witte vrouw een film maken over een zwarte violist die gered wordt, de white savior, door een witte man? Ik weiger dit te spelen. Een paar jaar geleden had ik waarschijnlijk gezegd wat een mooie rol ik zou spelen. Nu weiger ik. En zij snapt dat niet. Snapt het misschien wel, maar snapt het niet. En dat botst. En dit was allemaal tijdens Black Lives Matter beweging na George Floyd. Dus ik denk dat veel koppels van kleur en wit wel moeilijke gesprekken hebben gevoerd. En dat is ook goed. Jij ook thuis? Ik ook thuis, ja. We hebben zeker gesprekken gevoerd die zijn heel... heel krachtig geweest en goed en mooi ook hoor. En kwetsbaar. Hoe? Kun je me meenemen? Wat voor soort gesprekken? Dan heb ik op een gegeven moment een gesprek in de film met mijn moeder. Want die zit ook in de film. En mijn moeder is getrouwd met een witte man uit Zuid-Limburg. Dat is mijn vader. Jouw vader. Witter dan wit kan niet. Mijn vader. En ik ga advies vragen bij haar. En... dat is een hele mooie scène geworden. Hoe zijn dat soort... Hebben we ook trouwens. Hebben we die scène ook nog even laten horen? Jij samen met je moeder. Ja. Je lijkt niet op mij. Ik lijk meer op papa. Oké, maar qua karakter heb ik wel heel veel van jou ook. Ik heb de feistiness. Heeft papa geen feistiness? De vurigheid. Ja. Papa heeft die ook, maar... anders. Als jij boos wordt... Mm-hmm. Amen, amen. Jij bent natuurlijk gewoon wie je bent. En je bent zwart. En dat brengt van alles met zich mee. En, maar de vraag is wel, wat is de basis? En de basis is, denk ik, de liefde. En is dat er voldoende om een manier te zoeken om het op te lossen? Zo simpel kan het zijn, de liefde. Nou, heel mooi. Dus de gesprekken met Lonneke, die... dat zijn dan gesprekken, dan stel ik mij kwetsbaar op. En soms reageer dat misschien een beetje af op haar. En dat zij reageert daar dan weer op. En dan is het toch de basis, de liefde, die is er. En dan kom je op een gegeven moment een stapje verder. Dan ga je elkaar beter begrijpen. En als je dat gewoon blijft doen, dan op een gegeven moment... heb je die gesprekken niet meer nodig. En het zijn ook heftige scènes dat zij tegen jou zegt van... heb je soms een witte vrouw uitgekozen omdat dat moeilijker zou zijn? Ja. Dat zijn echt de gesprekken die jullie gingen voeren. Ja. Na Black Lives Matter? Of was dat al eerder? Wij samen? Wij waren al samen, ja. Dus ja, maar ik bedoel die gesprekken. Nee, die hadden daarvoor al. Die hadden daarvoor al. Ik was daarvoor al bezig met mijn reis. Met mijn zoektocht naar mijn zwarte identiteit. Zeg maar. Dus dat was daarvoor al. Ja, zeker. Ook hier, in dit fragment, en ook in die film, gaat het over woede. Ja, maar ook heel erg over liefde. Ja, tuurlijk. Nee, maar ja. Ik bedoel, jij zegt tegen je moeder, je hebt het over haar vurigheid. Ja, ja. Als jij kwaad werd dan. Ja, ja, ja. En het is iets, je bent niet bang voor het feit dat zij kwaad is, maar voor de woede in jezelf. Dat hebben we net eigenlijk helemaal niet afgemaakt met Glenn Helberg. Maar wat is daar zo angstig aan? De woede met jezelf. Nou, als je dus... De woede met mezelf? Nee, de angry black man. Angry black man. Nou ja, het is toch heel grappig als zwarte mensen boos worden, dat die gelijk bestempeld worden als de angry black man. Terwijl je hebt toch recht om boos te zijn. Mm-hmm. Ik bedoel, als jij boos wordt, zeg je toch ook niet, wat ben je toch een boze witte vrouw? Nee, je bent gewoon boos. En als je die boosheid de hele tijd opkropt en er overheen walst en maskers draagt, op een gegeven moment, ja, kijk uit, want dan barst je dus open. En dan word je dus... Dan beaam je dus het hele gebeuren, dat raciale gebeuren, wat natuurlijk in de 18e eeuw is gekomen, over namelijk... Daar gaan we het nu niet over hebben, we hebben niet lang genoeg de tijd meer. Shit, 1 minuut 50. Had ik eigenlijk ook over willen hebben, waar dat dus vandaan komt. Ja, maar negen zijn lui, boos, agressief. Dat komt natuurlijk allemaal uit de 18e eeuw. Rond de 18e eeuw is dat allemaal opgeschreven om de slavernij natuurlijk te goed te praten. Om zwarte mensen onmenselijk te maken. En dat voel je, dat sijpelt heel erg zo. Dat zit er nog. En ergens. Jij maar vriendelijk lachen niet maar vriendelijk en al die lachen rollen en aan. Al die rollen aan. Dus het is, nee, dus daar ben ik klaar mee. En dat is de kern. Dat is de kern. Ja. En laat dit nou deze docufictie nou een. Voor mij is deze docufictie een creatieve manier om ook het gesprek aan te gaan. Lukt behoorlijk, hè? We hebben een heel uur volgemaakt. Toch? En ik zei nog in het begin... Ja, waar moeten we het een uur lang over hebben? Het is lang een uur, is helemaal niet lang, hè? Nee. Ik zou zo nog doorkomen. Ja. Wat ga je op die tegel schrijven, Tariq? Oh, ik wou nog een gedicht voorlezen. Nee, een gedicht voorlezen? Nou, je hebt nog 1 minuut. Nee, ik ga schrijven... Als je je niet herkent in een ander, dan twijfel aan je eigen bestaan. Als je je niet herkent in een ander, dan twijfel je aan je eigen bestaan. Als je de hele tijd films ziet en je herkent jezelf niet in een personage, of dat nou met kleur te maken heeft of niet, dan ga je aan je eigen bestaan twijfelen. Dus kunst, films, theater is heel belangrijk. Het maak heel maar belangrijk. Weer duidelijk hoe belangrijk dat is. Dankjewel, Tariq. Echt leuk je ontmoeten. Dankjewel voor de uitnodiging. Oké. Vanavond dus kijken op NPO 2 om 10:50. Drijfvermogen, zo heet de film. En zo dadelijk op deze zender 5 dagen. Baldi van Genen vanuit voor de gemeente Bronckhorst in de Achterhoek. Mooie avond, tot morgen. Dank meneer Jansen. Morgen staat Kunststof in het teken van Kapsalon Theaterdag. En zijn we live vanuit Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Waterrondharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterrondharder.com. Hoi. Doe de deur maar even dicht. Oké. Suzanne, als jij hier wil blijven werken... Ja? Dan het afstandelijke van je, dat moet er eerst wel een beetje vanaf. Snap je? Sorry? Dus... Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Maar ook uw medewerkers lopen risico op ongewenst gedrag. Hofman onderzoekt de signalen, waardoor u passende maatregelen kunt nemen. En zo zorgt u voor een veilige werkomgeving. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Geen kalkaanslag meer? Waterrondharder.com. Maar €139. Seksuele intimidatie. Hofman zorgt voor een veilige werkomgeving. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Wat is een rijk leven? Succes? Een vol sociaal leven? Iets nalaten? Hoe u dat ook invult, Private Bank Insignia Gielissen helpt u graag.